Jesteśmy nieśmiertelni. Yeah, to tylko dla was obojętnie co będzie. 7 lat jak młody wilk i mój film się zaczyna. Pamiętam tamte lata jak Anita, moja pierwsza dziewczyna. Pamiętam tamten dzień, godzinę żegnania. Wyjeżdżam z płaczem i na zawsze do Niemiec bez zapytania. Mama sama nie wiedziała wtedy jak będzie. Ile łez, ile cierpienia się kryje w mojej legendzie. Do widzenia Okopowa, Kołobrzeg marzenia. Do widzenia pan Mickiewicz, dobranoc, piękne wrażenia. I ja nigdy nie zapomnę moich chłopaków spod DMR-a, uśmiech wujka Andrzeja, zanim poszedł na zawsze jak Suski Seba do nieba. I jak kolorowy świat to był, jaka była to era. Czarek, pamiętasz jak to było przed blokiem? Wojna w RDF-ach, wejście smokiem, ganianie pod błotem. Pamiętasz jakie to piękne życie było bez kłopotów? Jak robiliśmy ognisko u cioci Ali przy bloku. Pamiętasz lato pełny luz, plaza i już disco polo, młody ziomek, pierwszy raz kobiecy blues. Jak co mogłem przyjeżdżałem na ferie, aż ponad 20 lat zmieniło wszystko zupełnie. Dzisiaj prawie już nikogo z dawnych czasów nie widać i nasza pamięć powoli jak stare zdjęcia zagina. Dlatego se przypominam tamte wspomnienia, zamykam oczy i na moment widzę magię mojego życia. Może to są tylko słowa, ale te słowa zostaną jak my na zawsze tu nieśmiertelni. Może nie spotkamy się już więcej. Okopowa, Kołobrzeg, te młode wilki nieśmiertelni. Nie kręci się bez końca. Uciek lęgę melodii ma tali cajtu myślisz kawy. Może zostanie nam tylko melodia. Ich denk zurück an meine Zeit, auch wenn sie noch so weit entfernt ist. Aufgewachsenen Lichtenrade, im Süden von Berlin, hier bin ich groß geworden. Hiervon kann ich viel erzählen, wir spielten Räuber und Gendarmen mit Pistolen. Platzpatronen rannten durch den Kiez, wir hatten keine Verbote. Wir wollten Spaß um jeden Preis, wir waren jung, wir waren frei, bauten Scheiße aus Dämlichkeit. Johann, Manuel und Tim, die Jungs auf dem Bolzplatz. Keiner konnte damals wissen, wer von uns Erfolg hat. Meine Mannschaft SV Adler, LBC, die Leute, die mir den Rücken stärkten, als ich Tore schießen wollte. Wir kämpften uns gemeinsam an die Spitze der Tabelle. Wir waren ein gutes Team, aber alles hat sein Ende. Heiker Zeile S gab unglaublich viele Momente, die ich bis an mein Lebensende nie vergessen möchte. Der erste Blatt im Treppenhaus, Glenn hat mir gezeigt, dass man von dem Zeug, das er mir gibt, wirklich hier den Scheiß vergisst. Mutter wurde krank, das Verhältnis war nicht gut. Dann die Scheidung meiner Eltern und das Wechseln vieler Schulen. Mich prägt in Wohnungen von Junkies, die Drogen und Partys hab gestohlen wie ein Bandit, damit ich Kohle rankrieg. Es war weder einfach noch lustig, doch unterm Strich musste ich akzeptieren, dass irgendwann Schluss ist. Jedes dieser Bilder bleibt verborgen in mir. Ich trag sie in der Seele und mit Worten auf Papier. Das und Tilkoswara. Alle die Słowa zostaną jak my na zawsze tu nieśmiertelni. Nie spotkamy się już więcej. Okopowa, Kołobrzeg, te młode wilki nieśmiertelni. Kręci się bez końca. Und der Klang der Melodie macht all die Zeit, du mich schon sterblich. Może zostanie na tylko melodia. Tylko melodia. Tylko melodia. Bez końca, bez końca.